va llançar a la neu dues sabates hi ha. Passa un home viu i lleuge el pas, passa un home que no les veu pas. El segon dins la glaçada nit, el segon té pressa, enyora el llit. El tercer segle s'ha trepitjat, el tercer de res no s'ha donat. A la neu algú les va llançar a la neu dues sabates hi ha. Una dona les mira i les veu, i les veu, una dona les veu i no ho creu. Un altre home diu no són per mi, un altre home de posada molt fi. Quanta gent que passa amb l'ull sorrut, quanta gent l'esperança perdut. Quina sort i són quan passo jo, quina sort, la neu m'ha ofert un do. Vaig corrent, descalç tots els camins, vaig corrent, les prenc amb dits felins. Les escalfo fredes, són com gel, les escalfo amb la llum estel. Oh, miracle, les he somiat tant. Oh, miracle, a la vida em va anar la neu. Tot d'una m'he fet ric a la neu i buscaré un amic.